রা নামা কই তাকাইয়ান আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি কাসানি হাযা সাওবা ওয়া রযাকনি মিন গায়রি হাওলি মিন্নি ওয়ালা কুওয়াহ। Segala puji milik Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan memberikan rezeki berupa pakaian ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i.